أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Kitabımızın 98. sırada yer alan Beyyine suresi. Cumhura göre, yani ekseri müfessirlere göre, ekseri alimlere göre bu surenin medeni olduğu söyleniyor. Bu sure Kur'an-ı Kerim'de tertip itibariyle Alak ve Kadir surelerinden sonra yer alması çok anlamlıdır. Alak suresinde ilk vahiy, Kadir suresinde bu vahyin nüzul zamanı bildirilmiş, bu surede ise bu mukaddes kitap ile birlikte bir peygamber gönderilmesinin gerekçesi açıklanmıştır. Allah kitap gönderiyor, bir de peygambere ne gerek vardı? Var tabi. O kitabın nasıl yaşanacağını gösterecek ki o peygamberiyle. Namaz nasıl kılınacak? Peygamberimiz kılmış ve buyurmuş ki sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılıyor görürseniz öylece kılınız. Hac yapmış. Benim haccımı nasıl gördüyseniz siz de haccınızı öylece yapınız buyurmuş. Dolayısıyla Rabbimiz kitapla birlikte peygamber de göndermiş. Dolayısıyla peygamber ve elçi göndermenin zarureti bu sure içerisinde açıklanmış oluyor. Dünyada ehli kitap olsun, müşrik olsun, insanları düştükleri küfür vaziyetinden kurtarmak ancak Resul göndererek, peygamber göndermek suretiyle mümkün olur. Bu Resulün Allah'ın kitabını insanlara asıl ve sahih şekliyle açıkça beyan etmesi, getirdiği kitabın temiz olup ona batıl hiçbir şeyin karışmaması ve önceki semavi kitapların tersine batıl karışmasından uzak olması, doğru talimatları kapsaması da kendi peygamberliği için apaçık bir delildir. Rabbimiz bu sure içerisinde ana hatlarıyla bu gerçeklerden bahsediyor ve sonra da ehli kitabın sapıklığı açıklanıyor. Onların çeşitli sapık yollara düşmelerinin sebeplerinin Allah'tan hidayet gelmemesi olmadığı belirtiliyor. Burada kendiliğinden sapıklıklarının sorumluluğunun kendilerine ait olduğu sonucu da çıkmış oluyor. Şimdi Allah tekrar bir peygamber aracılığı ile apaçık hidayet gönderdikten sonra sapıklıklarında devam ederlerse sapıklıklarının sonucunu kendileri daha fazla bir ceza ile çekmiş olacaklar buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. Daha sonra sure içerisinde Allah tarafından gönderilen peygamberler ve onların aracılığı ile verilen kitaplarda bütün yolları terk ederek sadece ve halis olarak Allah'a ibadet etmeleri, başka bir kimseyi ibadette, itaatte Allah'a ortak koşmamaları, namaz kılmaları, zekat vermeleri ve Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için gayret içinde olmaları da sure içerisinde anlatılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Dünyada herkesi, ahirette sadece müminlerin rahmetini alan Allah adıyla başlıyoruz bu suremizi de okumaya. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَك۪ينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ Rabbimiz buyuruyor ki, Beyyine suresinin birinci ayet-i kerimesinde, İster Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlerle, bize de kitap verildi diyenler, isterse Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıranlardan olsun, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar, hiçbir kimse bulundukları hayat tarzından ayrılacak değildir. Kitap ehlinden olduğunu iddia eden Yahudi ve Hristiyanlar veya Mekke müşrikleri, puta tapan insanlar, küfre sapan insanlar kendilerine apaçık bir delil gelinceye kadar bulundukları durumdan kopup ayrılacak değiller. Peygamber gelince insanlar ikiye ayrıldı. Peygamberimiz gelmezden önce Mekke müşrik devleti İnsanları puta tapıcılığa sevk ediyor. İnsanlar putperest olmuşlar. Hepsi putların önünde eğiliyor. Putlardan medet bekliyordu. Peygamberimiz gelince La ilahe illallah deyin ve kurtulun diyerek ısımını, akrabasını, komşusunu, kabilelerin tamamını tek tek toplu olarak çağırmış ve onlara doğruyu duyurmuş. Netice insanlar bulundukları halden İslam'a, bulundukları durumdan putperestlikten gerçek tevhid inancına gelmişler. İşte bu birinci ayet bize bu gerçeği bildiriyor. Kim olursa olsun kafirler, kim olursa olsun müşrikler, kim olursa olsun yeryüzünde değişik hayat tarzına sahip olan kimseler, kendilerine apaçık beyine, kendilerine apaçık bir delil, yani Kur'an, yani vahiy, yani Allah'ın sözü gelinceye kadar eski hayat tarzlarına devam ederler. Böyle bir şeyle karşı karşıya kalınca hemen dönerler. Dönmek mecburiyetindeler. Aklını kullanıyorsa, dönmek mecburiyetinde değilse başka çaresi yok. Resulun minallahi yetlu suhufen mutahhara. İkinci ayeti kerimede o delilin ne olduğu açıklanıyor. O beyine nedir? O delil nedir? İnsanları eski bulundukları hayat tarzından çevirecek o delil, o belge, o bilgi nedir? Rabbimiz ikinci ayet-i kerimede o delilden, o bilgiden bahsediyor. Evet, Resulüm minallahi yetlu sufen mutahhara. O delil de, o işaret de, o beyine de Allah'tan gönderilmiş bir elçi ki tertemiz sahifeleri okumaktadır. Kendi sözü değil, sihirbaz sözü değil, şair sözü değil, insan sözü değil, evet, Allah tarafından gönderilmiş sözleri topluma okumaktadır, topluma aktarmaktadır. İşte o delil, Allah tarafından gönderilmiş tertemiz sahifeler okuyan bir peygamberdir ve elçidir. Üçüncü ayeti kerime, fiha kütübün gayyime. O sahifelerde doğruluğu kesin ve açık hükümler vardır. O sahifelerde, o gönderilen kitapta dosdoğru yazılı hükümler, belgeler, bilgiler, ayetler vardır. Kur'an'ın tamamı başından sonuna kadar elhamdülillahi rabbil aleminden minel cinneti ve nase kadar doğru bilgilerle, kesin bilgilerle, açık hükümlerle doludur. Fiha kütübün gayyime. O kitabın içerisindeki hükümler kıymetlidir, değerlidir ve dosdoğrudur. Dördüncü ayet. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ. Bize de kitap verildi diyenler, ancak kendilerine açık ve kesin delil geldikten sonra inanç birlikteliklerini bozdular. Kitap ehlinden olanlar, Yahudi ve Hristiyan olanlar, kendilerine apaçık belgeler Kur'an vasıtasıyla geldikten sonra değişik bölüklere ayrıldılar. Kimleri Müslümanım dedi, kimleri eski dininde hayat tarzında duruyorum dedi, ve değişik değişik gruplara ayrılıverdiler insanlar. Neden? Kendilerine beyine geldikten sonra, apaçık belgeler ve bilgiler geldikten sonra, vahiy geldikten sonra, Kur'an geldikten sonra. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَاءَ وَيُق۪يمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ د۪ينُ الْقَيِّمَةَ. Oysa onlar dini yalnızca Allah'a has kılan hanifler, Allah'a birleyenler olarak sadece Allah'a kulluk etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermekten başkasıyla emrolunmadılar. İşte en doğru, dimdik, sapasağlam olan din de budur. O beyine, o kitap, o elçi bu insanlara neyi emrediyor? Geldiği dönemdeki insanlara, Mekke müşriklerine, ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hristiyanlara neyi emrediyor? Kendilerine yalnızca Allah'a kulluk etmeleri, bütün içtenlikleriyle yalnız ona iman ederek batıl olan her şeyden uzak durmaları, namazlarına devamlı ve dikkatli olmaları, mallarının bencillik kirinden arındırılması için karşılıksız harcamada bulunmaları emrolunmuştu. İşte dosdoğru din de budur. Doğru din, doğru hayat tarzı budur. Gerçekten dosdoğru din budur. Gerçekten sapa sağlam olan, dimdik olan din budur. Onun dışındaki hayat tarzlarının hepsi çıkmaz sokaktır. Yok olmaya mahkumdur. Buhrandan, bunalımdan, sıkıntıdan, stresten kurtarmaz insanları. Ela bi zikrillahi tatmeinnil kulub buyuruyor Rabbimiz. İnsanları rahatlatacak, huzura kavuşacak olan, kavuşturacak olan Allah'ın sistemi, Allah'ın dini, Allah'ın kitabıdır. Allah'ın mesajıdır. Öyleyse insanlar Allah'ın dinine uyarlarsa, öyleyse insanlar bu Kur'an'da emrolundukları Allah'a kulluk, Allah'a ibadet, ona hiçbir şeye ortak koşmamak, halis bir şekilde, samimi bir şekilde dini ona has kılarak namazlarına devamlı ve duyarlı olurlarsa, benliklerini her türlü kirden, mallarını her türlü kirden temizlemek için zekatlarını verirlerse, bu doğru dinin ana hatları ile tatbikatını ortaya koymuş olurlar. Rabbimiz de bize böylece bu gerçeği bildirdi. Bu kitap içerisinde insanlara emredilen, emrolunan budur. Altıncı ayeti kerime. İnnellezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine fî nâri cehenneme kâledine fîhâ ulaikehum şerrul beriyye. Bize de kitap verildi diyenlerden ve Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıranlardan kafir olanlar, yani Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler cehennem ateşinde ebedi olarak kalacaklardır. Onlar yaratılmışların, yaratıkların en kötüleridir. Rabbimiz 6. ayet-i kerimede kafirlerden bahsediyor. 6. ayet-i kerimede kendilerine kitap verildiğinden bahsedip kafirce davranış ortaya koyanlardan bahsediyor. Gerçekten ben kafirim diyenler var. Bir tarafta da ben ehli kitabım, ben kitap sahibiyim, bize de kitap verildi diyenler var. Kim olursa olsun, Tevrat verildi diyenler olabileceği gibi, İncil verildi diyenler olabileceği gibi, Kur'an verildi diyenler de var bugün. Elhamdülillah, ben de Müslümanım diyor adam ama dinin belli umdelerini inkar ediyor. Faizi inkar ediyor, başörtüsünü inkar ediyor. Olmaz böyle şey diyor. Bu adam dinden çıkıyor. Ama diliyle bana da kitap verildi, ben de Kur'an'a inanıyorum diyerek ben de iman ettim diyor. İşte bu yüzden kendisine Kur'an verildiği halde Kur'an dışı hayat sürenler, kendisine Tevrat verildiği halde Tevrat'a göre hareketlerini tanzim etmeyenler, kendilerine İncil verildiği halde İncil'deki hükümlere göre hayatlarını tanzim etmeyenler, yani kafirler ve ehli kitap olduğunu söyleyenler, ayrıca vel müşrikîn, müşrikler var ya, Allah'ın yanı sıra pek çok putları, pek çok heykelleri Allah'a yardımcıymış gibi görenler var ya, bunların hepsinin gideceği yer fînâr cehennem, cehennem ateşidir. Cehennem ateşine düşeceklerdir. Hâlidîne fîhâ, ve orada ebedi kalacaklar. Kur'an'daki 6000 emrin hepsini yapıyorum. Ama faizi başörtüsünü kabul etmiyorum. Bitti iş. Ebedi cehennemliksin. İslam'daki bir özelliği, bir halamı halal yaparsan, bir helal da haram yaparsan, din dairesinden çıkarsın. Kanun koyucu olarak Allah'ın yanı sıra, Allah'ın miras hukukunun yanı sıra, İtalya ve İsviçre kanununu kabul ediverirsem, işin bitti, ebedi cehennemliksin. İşte bu yüzden ben kafirim diyenler, Allah peygamber tanımam diyenler, bana da kitap verildi deyip, kendisine verilen kitaba göre yaşamayanlar ve putları, heykelleri, Allah'ın yanı sıra ortaklar kabul edenler var ya, müşrikler, hepsi fînâri cehennem, cehennemdedirler ve hâlidîne fîhâ, ve orada ebedi kalacaklardır. Ebedi kalmaya mahkumdurlar onlar. Ulaikehum şerrul beriyye. Gerçekten bunlar yaratılmışların en kötüleridir. En berbat canlılardır bunlar. Yaratık olarak yeryüzünde en berbat kimseler bunlardır. Allah'a göre yaşamıyor. Bana da Kur'an verildi diyor, Allah'ın Kur'an'ına göre yaşamıyor. Bana İncil verildi diyor, İncil'e göre yaşamıyor. Tevrat verildi diyor, Tevrat'a göre yaşamıyor. Evet, ebedi cehennemlik bunlar. Ben kafirim, dört dörtlük kafirim ben. Ben Allah, peygamber, cennet, cehennem tanımam diyor. Benim leşimi köpeklerin önüne atın yesinler. Ben dini merasim istemem diyor adam. Evet, kafir bu. Dört dörtlük kafir. Öbür taraftaki ben de Müslümanım elhamdülillah diyor. Kur'an'a göre yaşantısı yok. Kur'an'daki hükümlerin birini veya birkaçını inkar ediyor. Diğer müşrikler de Allah vardır, birdir, rızık vericidir, yağmur yağdırıcıdır ama bu putlar da bizi Allah'a yaklaştırıcı vasıtalardır demek suretiyle Allah'ın dışında kanun koyucu tanıyanların hepsi fînâri cehennem, cehennem ateşindedirler, cehenneme düşeceklerdir, hâlidîne fîhâ, orada ebedi kalacaklardır. Ulaikehum şerrul beriyye, işte bunlar yaratılmışların en kötüleridir, en berbat kimselerdir, en berbat insanlardır ve dengesiz insanlardır bunlar. En kötü mahluktur bunlar. Bunlar akıl ve irade sahibi olmalarına rağmen haktan yüz çevirmektedirler. Dolayısıyla en kötü yaratık bunlardır. Allah hayvanlara vermemiş ama bunlara akıl vermiş, irade vermiş. Bunlar hayvanlardan da aşağıdır diyor Rabbimiz. Başka bir ayet-i kerimede belhum adal diyor. Hayvandan daha sapık kimselerdir bunlar. Niye? Hem Allah'a inandığını söylüyor hem de Allah'ın gönderdiği kitaba göre yaşamıyor, onun tersine bir hayat sürüyor. Ulaikehum şerrul beriyye, gerçekten bunlar yaratıkların en şerlisidir. Allah'ın kendilerine verdiği akıl nimetini, irade nimetini doğru yolda kullanmadıkları için. 7. ayet. İnnellezine amenu ve amelus salihat ulaikehum hayrul beriyye. İman edip doğru düz işler işleyenler ise, yaratılmışların en hayırlısıdır. İman edip Allah'a göre yaşayanlar, iman edip hayatlarını Allah'a göre ayarlayanlar, iman edip hayatlarını Müslümanca tanzim edenler var ya, evet, onlar da en hayırlı kimselerdir. Onlar da yaratılmışların en hayırlı kimseleridir. En hayırlı yaratıklardır. Onlar da Rabbimiz, müminleri, Müslümanları, kulluk yapan insanları da meleklerden bile eftal ve şerefli bir duruma geliveriyor. İnsanoğlu Allah'a iman ettikten sonra kulluk yaparak Allah'ın huzuruna çıkarsa. Çünkü melekler itaatsizlik yapma iradesi verilmemiştir onlara. İnsana verilmiş bu. İnsan da iman etmek suretiyle iradesini Allah'ın yolunda kullanırsa, nefsine ve şeytana kul ve köle olmazsa gerçekten kurtuldu ve cennete girecektir. Cezauhum inde rabbihim cennetu adnin tecri min tahtil enhar halidine fiha ebeda. Rabbimiz bu son ayeti kerimemizde de buyuruyor ki, iman edip doğru dürüst işler işleyenler, yani Allah'a göre yaşayanlar, Allah'ın emrine göre, hayat tarzına göre, şeriatına göre, yasasına göre hareketlerini tanzim edenler var ya, bunlara Rableri katında mükafat olarak içerisinde ırmakların aktığı adin cennetleri verilecektir. Orada onlar ebedi olarak kalacaklardır. Kafirler ebedi cehenneme gittiler. Bize de kitap verildi deyip kitaba göre hareket etmeyenler ve ehli kitap konumu içerisine girenler de aynı şekilde, müşrikler de aynı şekilde. Ama iman edip, imanlarını gerçek olarak ortaya koyup, ameli salih olarak, kulluk olarak ortaya koyanlar ise, mahlukatın, yaratılmışların en iyileri olup, Allah tarafından kendilerine adil cenneti verilecek ve içerisinde ırmakların aktığı o cenneti onlar ebedi olarak kalacaklardır. Radiyallahu anhum ve radu'an. Allah onlardan razı olmuştur. Onların yaptığı kulluktan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'ın verdiği sevap ve cennet nimetinden razı olmuşlardır. Zalike limen haşiye rabbe. Bu mükafat ve cennet mertebesi Rabbinden saygıyla korkup kulluk yapan kimseye verilecektir. Bu mükafat Allah'ın azabından korkarak yaşayan, Allah'ın vereceği cezayı hesaba katıp adım atan ve Allah'ın rızasını küçümsemeden hareket eden insan için Allah katından verilecek bir mükafattır bu. İnşallah bizler de o adin cennetini elde etmek istiyorsak, Allah'ın yasasına göre, kitabına göre, anayasasına göre, gönderdiği peygamberin hayat tarzına göre yaşayalım ki o adin cennetlerine girelim. Orada Allah bizden razı, biz de onun verdiği cennet nimetinden razı olarak hayatımızı devam ettirmiş olalım.